Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bugün işte daha önce bir şekilde kaydedilmemiş derslerimizin sonuncusunu yapacağız. Kaydedilmemiş olan bu ayetler Bakara suresinin en önemli ayetleri arasında elbette ki yer alır. Bunlar 255, 256 ve 257. ayet-i kerimelerdir. Hepinizin bildiği gibi 255. ayet-i kerime Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın da belirttiği üzere Kur'an-ı Kerim'deki en büyük ayet-i kerime olan Ayet-el Kürsi'dir. Azameti nereden geliyor? En büyük olma özelliği ele aldığı konudan, yani ayetin muhtevasından geliyor. Bundan önceki 254. ayet-i kerimeden itibaren eğer konuyu ele almaya çalışacak olursak 254. ayet-i kerime "Ey iman edenler" diye bütün müminlere sesleniyor. "Ya eyyühellezine amenu enfikû mimma razaknâkum min kabli en ye'tiye yevmun la bey'un fihi ve la hulletun ve la şefa'ah. وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ Ey iman edenler, alışverişin, dostluğun ve şefaatin, iltimasın, torpilin olmadığı bir gün gelmeden önce size vermiş olduğumuz rızıklardan infak ediniz. Kafirlere gelince vel kafirune humuz zalimun. Onlar zalimlerin ta kendileridir. Ahiret günü hiçbir yönüyle dünya günlerine benzemez. Ahiretin kendisi hiçbir yönüyle dünyaya benzemediği gibi. Bu dünyada ne var? Günlerde alışveriş var. İhtiyaçlarınızı görmek için, kazanmak için ve çeşitli maksatlar dolayısıyla alışveriş yaparsınız. Dostlarınız var, yakınlarınız var, sevdikleriniz var. Kendi başınıza halledemediğiniz bir işle karşı karşıya kaldığınız zaman başkalarına zulüm olmamak şartıyla, kendi hakkınız olan bir şeyi almak şartıyla başkalarının aracılığına başvurduğunuz da oluyor. Bütün bunlar dünyada oluyor. Ama ahiret gününde bunların hiçbirisi olmayacaktır. Orada sadece iman ve imanın semeresi olan amellerin karşılığı veya küfür ve inkar ve bu küfür ve inkarın semeresi olan amellerin cezası. Başka hiçbir şey olmayacaktır. Kafirler niçin zalimlerdir? Çünkü hakikatin zalimleridir onlar. En büyük hakikat olan iman hakikatini reddettikleri için en büyük zulüm de şuna buna yapılan haksızlık değil. Ondan da daha büyük hakikati tanımamak, gerçeği reddetmektir ki bu da imanın kendisini reddetmekle erişilebilecek en büyük zulümdür. Çünkü bildiğiniz gibi Cenab-ı Allah ne diyor? Estağfirullah. İnne şirke le zulmün azim. Şüphesiz ki şirk pek büyük bir zulümdür. Güzel. İşte bu ayet-i kerimenin son ibaresi Hemen 255. ayeti kerime olan ayetel kürsi ile irtibatı sağlıyor. Kafirler zalimlerin ta kendileridir. Peki bu zulümden kurtulmanın yolu nedir? Bu zulümden kurtulmanın yolu nedir? Bu zulümden kurtulmanın yolu belli. Kafirler zalimlerin kendileri olduklarına göre küfürden kurtulmaktır. Küfürden kendilerini kurtardıkları takdirde, tevbe ettikleri takdirde zalim değil, adaletlilerin ta kendileri olurlar. Bunun yolu ne? İşte bunun yolu da evvela Allah'ı doğru, gerçek bir şekilde tanımak ve o gerçeğe uygun şekliyle iman etmekten geçer. Ayet-el Kürsi de bu manada bize Cenab-ı Allah'ı en önemli hususiyetleriyle tanıtan bir ayet-i kerimedir. Bu bakımdan Kur'an-ı Kerim'in en büyük ayet-i kerimesidir. Bu ayet-i kerimenin faziletiyle alakalı sahih pek çok hadis-i şerif vardır. Pek çok hadis-i şerif vardır. Bu konuyla alakalı yeri geldikçe ilgili belki ayetin faziletine dair hadisleri zikrederiz inşallah, hatırlatırız. Ayet-i kerimeyi yavaş yavaş görelim. Ayet-i kerime 10 tane cümleden meydana gelmektedir. Her bir cümle Cenab-ı Allah ile alakalı bir hüküm ifade etmektedir. Birincisi, bu dinin hatta kainatın da aynı zamanda esasını teşkil eden tevhidi ilan ediyor. Allahu la ilahe illa hu. Ayet şöyle bir mukadder, yani varsayılmış bir soruya cevap gibidir. Bu kainatı, bizleri, bu varlık alemini kim yarattı? Bu kainatı ve bizleri çekip çeviren kimdir? Her bir varlığa, varlığına uygun şekilde ihtiyaçlarını vaktinde en mükemmel şekilde karşılayan ve her bir varlığın varlığını devam ettirmesini böylelikle sağlayan, bunun için ne gerekiyorsa hepsini takdir edip çıkartmış, var etmiş, ortaya koymuş bulunan kimdir? Ayet adeta bu ve benzeri sorulabilecek yüzlerce sorunun cevabı mahiyetindedir. Bütün bunları kim yapar? Kim yapan kimdir? Allah'tır. Ama öyle bir Allah'tır ki la ilahe illa hu. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Bütün bunları kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah'tır. Yapan kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah'tır. Az önce dediğimiz şekilde mukadder bir soruya veya sorulara verilen bir cevaptır bu cümle. Yani bütün kainatın Rabbi kimdir? Allah'tır. Rab olan aynı zamanda ilah'tır. Rab olarak tanınan kimse aynı zamanda ilah olarak da tanınıp bilinmelidir. Nitekim Fatiha suresinde muhteva nasıldır? Önce alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd ediliyor. Ondan sonra böylelikle Allah'ın rububiyeti kabul ediliyor. Ondan sonra nereye geliniyor? İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'ine geniliniyor. Yalnız sana ibadet ederiz, yalnız senden yardım dileriz. Burada da Allahü Teala'nın uluhiyeti, uluhiyetinin bize yüklediği sorumluluğu ne yapmış oluyoruz? İfade etmiş, dile getirmiş oluyoruz. Demek ki Kur'an-ı Kerim'in bize öğrettiği mantıkta rububiyet ve uluhiyet birbirlerinden ayrılmaz şeylerdir. Allah az önce dediğimiz şekilde sorulabilecek sorulara bunları yapan Rab kimdir? Bunları yapan Rab Allah'tır. Ama o Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah'tır. Kendisinden başka mabud yoktur. Ondan başka kimselerin emirlerine aykırı emir vermeleri halinde o kimselerin emirlerine itaat edilemez. Çünkü Allah'tan başka ilah yoktur. Kelime-i Tevhid de bunu ifade ediyor. La ilahe illallah diyoruz. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Yani Allah benim ve bu kainatın Rabbidir. Dolayısıyla benim ve benim gibi irade sahibi bütün mahlukatının hayatını tanzim etmek, onların hayatlarıyla alakalı düzeni ortaya koymak, şeriat koymak, yasamalarda bulunmak, emirler vermek, yasaklar koymak, helaller, haramlar tespit etmek ve bunlara itaati istemek ve itaati farz kılmak Cenab-ı Allah'ın uluhiyetinin bir gereğidir ve ondan başka hiçbir ilah yoktur. La ilahe illa hu. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Bu sebeple İslam'ın, Kur'an-ı Kerim'in en önemli üzerinde durduğu eksen, mihveri teşkil eden her şeyin, İslam'ın tamamının etrafında dönüp durduğu odak nokta veya odak inancımız Allahü Teala'nın uluhiyetinin vahdaniyetidir. Yani Cenab-ı Allah'ı nasıl ki Rabb olarak tevhid ediyorsak, ilah olarak da tevhid etmek bizim inancımız için vazgeçilmez bir hususiyet arz ediyor. Hiçbir akıl sahibi, hiçbir aklı başında hiçbir kimse bu kainatta Allah'ın dışında bir Rab daha vardır diyemez, denilse dahi kabul edemez. Çünkü kainatta Cenab-ı Allah'ın birliği, vahdaniyeti, rububiyetinin bir ve tekliği o kadar açık, aklımız açısından o kadar zorunlu, başkası düşünülemeyen bir hakikattir ki, buna bağlı olarak Allah'ın uluhiyetinin de vahdaniyeti bir ve tek oluşu aynı şekilde vazgeçilmez bir esastır. Başkası düşünülemeyecek bir husustur. Cenab-ı Allah'ın uluhiyetini kabul etmeyecek veya Cenab-ı Allah'ın uluhiyeti söz konusu olmayacak olsaydı ne olurdu? Bu sorunun cevabını bulmak bizim için çok kolaydır. Ne olacağı belliydi. İnsanların her birisi olmasa bile her bir grup kendisiyle alakalı, kendi toplumuyla alakalı veya kendisi toplumda belli bir düzende yaşıyorken bile farklı, onu beğenmediği için farklı düzenler teklif edecekti. Hukuki düzen, siyasi düzen, ahlaki düzen, düşünme sistemi, değerler ve ölçüler ve buna benzer. Yani Nasıl ki kainatta birden çok Rab olsaydı kainatın düzeni bozulacaktı. Allah'tan başka yeryüzünde de gökte olduğu olmayacağı gibi yeryüzünde de Allah'tan başka ilah olamaz. Ama ilahlığa soyunanlar hakiki manada ilah olmaz. Fakat ilahlığa soyunan sahte ilahlar her zaman bulunacaktır ve bulunmuştur. Nitekim Firavun ne demişti etrafındakilere? Mâ alimtu lekum min ilahin gayri demişti. Ben sizin benden başka bir ilahınız olduğunu bilmiyorum demişti. Peki Firavun ne yapıyordu? Firavun hem kendi soydaşı olan yönettiği Kıpti kavmi için hem emri altında istediği gibi onlara azap, işkence ve çileler çektirdiği İsrail oğulları için dilediği gibi kanunlar, nizamlar, hükümler, yasalar ne yapıyordu? Ortaya koyuyordu ve insanları onlara uymaya mecbur ediyordu. Kısa bir tarihte yolculuğa çıkacak olursak neler görürüz? Dünyanın doğusundan batısına kadar. Hak dinlerin, semavi dinlerin, peygamberlerin getirdikleri nizamın hakim olmadığı zamanlarda neler oldu? Hindistan'da, Çin'de, uzak doğuda, Budizminden, Konfüçyanizmden, Taoizmine kadar bin bir türlü abuk sabuk hurafe uydurma din çıktı. Zalim yöneticiler çıktı. Kendi kanunlarına krallar, gaddarlar vesaireler çıktı. Kendi kanunlarına insanları itaate mecbur ettiler. Filozoflar çıktı. Düşünürler çıktı. Devrimciler çıktı. Darbeciler çıktı. Çıktı ve çıktı. Ve bunların hiçbirisi Allah'tan kendisine gelmiş bir hidayete tabi olmaksızın kendi nefsinin hevası ile kendisi ve çevresindeki insanlar için uygun gördüğünü, doğru kabul ettiğini zannettiği neler dayattı? Sistemler öngördü, teklif etti. Güçlüyse dayattı, mecbur etti. Günümüzde bundan farklı bir şey mi var? Kesinlikle değil. İnsanlar Allah'ın uluhiyetini kabul etmedikleri yerde demek ki farkında olsalar veya olmasalar, bilseler yahut bilmeseler birbirlerini ilahlaştırırlar. Kendileri ilahlık iddiasında bulunurlar ve başkaları da onların bu iddialarını kabul ederler. Her zaman için Firavun gibi mertçe ben sizin için benden başka bir ilah olduğunu bilmiyorum demeleri şart değildir. Ama yaptıkları, davet ettikleri, istedikleri, teklif ettikleri bizatihi budur. Peki insanların kendileri gibi insanlara ilahlık yapmalarından yine diğer insanların kendileri gibi insanları ilah kabul etmelerinden insanlığın eline ne geçti? Uydurma ilahlar ne kazandı? Bu uydurma ilahları kabul eden, onlara itaat eden zavallılar neler kazandı? Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle her iki kesim de eşit şekilde hasirat dünya vel ahire. Dünyayı da kaybettiler, ahireti de kaybettiler. Ve azabul ahireti eşeddu ve ebka. Ahiretin azabı ise daha şiddetli ve daha kalıcıdır. Günümüzde Fransız ihtilalinden bugüne kadar neler neler çıkmadı? Hangi düşünceler, hangi sistemler ortaya atılmadı? Gerek felsefi sistemler, gerek siyasi sistemler, gerek ahlaki sistemler, gerek sosyal teoriler vesaire. Neler neler çıkmadı? Komünizminden kapitalizmine, sosyalizmine, faşizmine, nasyonalizmine, demokrasisine, laikliğine varıncaya kadar. Efendim, Auguste Comte sosyolojisinden tutunuz Durkheim'e kadar, Türkiye'de onların bir şekilde şunun veya diğerlerinin temsilcisi olan, işte sosyolojinin babası kabul edilen Ziya Gökalp'ına varıncaya kadar. Adını saymakla bitmeyecek kadar, o kadar çok uydurma ilahların tezleri var ki, ve bunlar insanları bunları kabul etmeye, kimi zaman sadece davet etmekle, bu işin propagandasını yapmakla kalmışlardır, kimi zaman da ateşle ve demirle, zindanlarla bunları insanlara dayatmışlardır. Faşizminden komünizmine kadar, Türkiye Cumhuriyeti'nin de belli bir dönemine kadar, bütün burada sistemler insanlığa zorla dayatıldı. Peki ne özellikleri var bu sistemlerin? Biz Müslüman olarak bunları konuşuyor, Kur'an gözüyle bunları değerlendiriyoruz. Özelliklerin hepsinin ortak özelliği, Allah'ın uluhiyetini reddedip yerine uydurma ilahların ortaya koydukları sistem, yasa, nizam veya disiplinleri insanlara hakim kılmak. Sonuç, ortada. Tabiatın dengesini de bozduk. Kur'an-ı Kerim'in dediği gibi ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِ النَّاسِ İnsanların elleriyle kazandıklarının bir neticesi olarak denizde ve karada fesat baş gösterdi. Sağlam hiçbir şey bırakmadı. İnsanoğlu peki nereye ulaştı? Mutlu mu? Bu kadar savaşın, bu kadar zulmün, bu kadar adaletsiz servet dağılımının, insanlığın izzet ve şerefinin bu kadar ayaklar altında alındığı insanlık tarihinde belki başka bir dönem yoktur. Dolayısıyla Allah'tan başka uydurma ilahların teklif ettikleri ve ortaya koydukları sistemlerin, düzenlerin insanlığa bir saadet, bir mutluluk getirdiğini görmek, tespit etmek, ortaya koymak, söylemek mümkün değildir. Bütün bunlar La ilahe illallah veya Allahu la ilahe illahu hükmünün, gereğinin hayata, bu akidenin hayata hükmetmemesidir. Tüm bunlar onun neticesidir. Allahu la ilahe illahu gerçeğinin gereği neyse o hayata hükmetseydi insanlık dünya ve ahirette bedbaht olmazdı. İşte Müslümanın belki bir günde onlarca defa okuduğu bu ayet-i kerime bu manada adeta Müslümanın, ifade yerindeyse diyorum, özenti olarak kullanmıyorum, ifade yerindeyse diyorum, bir parolası, bir manifestosu, bir nihai bildirisidir. İnsanlığa okuduğu, devamlı tekrar ettiği, dilinden düşürmediği bir marşıdır. Bu marşıyla Müslüman inancını, akidesini, hayata bakışını, hayatta neler beklediğini, hayata nasıl bir boya, bir renk katmak istediğini anlatıyor. Sadece bu cümle bile İslam'ı ve Müslüman'ı anlatmak için yeterlidir. Biz de bunu hakkıyla anlayalım. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Yani bunu ilim adamlarımız şöyle açıklarlar. Ey La ma'bude bihakkin illallah. Hakkıyla, layıkı ve çiğle, yani ibadete layık olacak, ibadete layık olmak vasfıyla, haklı olarak kendisine ibadet edilecek tek varlık, o da Allah'tır. Hak ile diyor. Niçin? Çünkü haksız yere, nahak yere birçok mabut vardır. olmuştur ve halen de vardır. Hak etmediği halde kendisine ibadet edilen, ibadet olunan birçok ilah vardır. Geçmişte de vardı, günümüzde de vardır. Gelecekte de olacaktır. Onun için la ilahe illallah deniyor. Onların hebirlerinin ilahı, ilahlığı, uluhiyeti sahtedir, haklı değildir. Gerçeklikle alakası yoktur. Onun için la ilahe illallah'ı böyle açıklarlar. La me'bude bihakkin illallah. Hakkıyla, layık olarak kendisine ibadet olunacak mabud Allah'tan başka kimse yoktur. Allah'tan başka böyle bir mabud yoktur. El hayyu el kayyum. Allah haydır ve kayyumdur. Tabi bunlar Cenab-ı Allah'ın sıfatlarıdır. Biz de bir çeşit hayat ile hayat sahibiyiz. Bitkinin de hayatı vardır, canı vardır. Hayvanın da hayatı ve canı vardır. Ama bizim hayatımız bize göredir. Hayvanların hayatı hayvanlara göredir. Bitkilerin hayatı bitkilere göredir. Madem bitki de canlıdır, insan da canlıdır, o halde insan ve bitki aynı şeydir veya hayatları aynıdır diyor muyuz? Demiyoruz. Bitkinin hayatı da kendine özgü bir hayattır. İnsanın hayatı da kendine özgü bir hayattır. O halde Allah'ın da hayatı kendine özgü bir hayattır. Allah haydır, hayattır. Kendisi de haydır. Hayat sıfatına sahiptir. Ve bütün canlılara da hayatı bahşeden O'dur. Bizim hayatımız mutlak bir hayat değildir. Sınırlıdır. Kendi irademizle var ettiğimiz bir hayatımız yoktur. Allah'ın bize bahşettiği, verdiği bir hayat vardır. Ve biz bu hayata O'nun verdiği evsafta ve verdiği sürede sahip olabiliyoruz. Ama nasıl ki Cenab-ı Allah zatıyla hiçbir varlığa benzemiyorsa, sıfatlarıyla da yarattıklarına benzemez. Dolayısıyla onun yarattıklarında bulunan hayat vasfı ile Cenab-ı Allah'ın hayat sıfatı da hiçbir şekilde benzerlik arz etmez. El-Kayyum Kâme yekûmû'den geliyor, kıyamdan geliyor. Kayyum, kıvamında tutan, Türkçe'ye öyle tercüme etmeye çalışıyoruz, kıvamında tutan ve bu işi bütün incelikleriyle yapan manasına gelebilir. Çünkü kayyum, mübalağa sıygasıdır, mübalağa kipidir. Şöyle kısaca açıklayalım, Esma-i Hüsna'dan birisi olarak böyle açıklanır. Her bir varlığın varlığını devam ettirebilmesi için gerekli olan her şeyi halk eden, bütün varlık olarak bütün ihtiyaçlarını karşılayan, varlığını idame ettiren, ettirmesini sağlayan demektir. Bugün insandan vazgeçtik. Küçücük bir bitkinin, hatta belki bir küçük mikrobun, gözle göremediğimiz hayatiyetini devam ettirmesi, var olabilmesi için bütün kainatın sebep olarak onda bir katkısı vardır. Kainatın tamamının. Gördüğümüz, görmediğimiz, bildiğimiz ve bilmediğimiz. Biz insanlar için de aynı şey söz konusudur. Bütün varlıkların var olabilmeleri için, varlıklarını idame ettirebilmeleri için sayamayacağımız kadar çok şartın ve sebebin bir arada, bir zamanda ve belli bir oran ve ölçü içerisinde var olması icap ediyor. Değilse o varlık o şekilde var olmaz. İlim adamlarının bu konuda verdikleri sayılamayacak kadar çok örnek vardır. En basiti mesela, işte dünya ekseni 23 şu kadar derece, küsur derece eğimlidir. Eğim daha fazla olsaydı ne olurdu? Daha az olsaydı ne olurdu? Hiçbir şekilde bugün gördüğümüz dünya hayatı ve dünya iklimi, dünya coğrafyası vesairesi bunların hiçbirisi bu şekilde olmazdı. Dolayısıyla biz insanların da canlıların da bu dünya üzerinde yaşamaya elverişli bir hayatı mevzu bahis olmazdı. Her bir varlığın varlığında ve varlığının ortaya çıkmasında, varlığını devam ettirmesinde ayrıca sayılamayacak kadar çok hikmetler vardır. Bunların bir kısmını bazen bilebiliriz, bazen hiç bilemeyebiliriz de. Fakat bizim bilmemiz veya bilmeyişimiz bunların hikmetsiz, gereksiz, sebepsiz, kendiliklerinden var olacakları manasına gelmez. La ta'khudhu sinatu ve la nawm. Ne bir uyuklama ne de bir uyku onu alır. Uykunun etkisi altına da girmez, uyuklamanın etkisi altına da girmez. Uykuya karşı en dirençli bir insan kaç gün uykusuz kalabilir? Bellidir. Ondan sonra uyur. Uyumasa ne olur? Hayatı aksar. Dayanamaz. Öyle bir gücü imkanı olmaz. Şey olmaz. Peki uyku ve uyuklama ne yapar? Biz insanlarda dikkatimizi azaltır. Kısacası normal bir hayat sürdürmemizi ne yapar? Olumsuz olarak etkilemeye başlar. Etkilemeye başlar. Bir yön trafik kazasının sebebi ne? Şoförün uykusuzluğu. Sebepler arasında bu da önemli bir sebep. Niçin? Çünkü uyku senin beynini, dimağını istila ettiği zaman artık beyin gerekli komutları, senin fizyonominle ilgili gerekli yöneticiliği yapamaz. Dolayısıyla sen de orada elin, ayağın, gözün, kulağın, her şeyin birbirine karışır veya hiçbirisi çalışmaz olur. Bu budur. Cenab-ı Allah için de kayyum olan, hay olanın, kayyum olanın uyumaması lazım. Nasıl ki biz uyuduğumuz zaman direksiyon hakimiyetini kaybediyorsak, bir iş yaptığımız zaman o işle uğraşamaz oluyorsak, mesela ben kendimden örnek vereyim. Bazen yanımdakiyle konuşuyorum ve uyku bastırmış oluyorum.